Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Dado.